De bruid en bruidegom waren overblindend, net zoals die films ontrouwers. Tja, als je trouwt sta je natuurlijk al genoeg in de schijnwerpers. Daarom is er nu een echte videograaf die onder andere uw trouwreportages verzorgt zonder zo'n grote lichtbundel in uw nabijheid tijdens deze unieke opname. Maar om van deze techniek gebruik te maken, hoeft u niet eerst te trouwen. Videograaf Nico Groot is er voor al uw reportages. Videograaf Nico Groot, 02285-17733. Zo is videograaf Nico Groot er bijvoorbeeld ook voor het omzetten van uw dia's en 8mm films op video. U staat op kwaliteit? Kom dan langs in de Henri Dunantstraat 32 of bel videograaf Nico Groot, 02285-17733.